בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות ברכת ההודעה, הלכה ה. ארבעה צריכים להודות, יורדי הים והולכי מדבריות וכו', ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא, וסימנך וכל החיים וכו'. שולחן ערוך, סימן רשות ת'. על פי התורה, איתלן בירה בדברה, בסימן למד א', עיין שם. והכלל, שצדקה מנהגת כל גלגלי הרקיע. בכל האיסורים שיש לאדם בדרכים ובסיבת גלגלי הרקיע וכו'. כי יש כוכבים שהם מחייבים שיהיה דרך וכו', ויש שהם מחייבים שיהיה מדבר וכו'. ועל כן התקנה לזה שייתן צדקה קודם שיצא לדרך, כמו שכתוב צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו. בעיקר שלמות הגלגלים, שלמות הצדקה אינו אלא בשבת, שהיא בחינת אמונה. בעיקר קיום האמונה על ידי בחינת ברית. ויש שני בחינות ברית. בחינת אברהם, שהוא ברית עילה, שהוא רקיע, המבדיל בין מין עילין למין תתיין. ובחינת אליעזר, שהוא בחינת ברית תתאה, שהוא בחינת חנוך, מתת וכו'. והוא רקיע, המבדיל בין מין דחיין למין מסעבין, בין איסור והיתר וכו'. וברית עילה הוא בחינת שמירת ברית קודש. וברית תתאה הוא שמירת איסור והיתר. וצריך להיות לאדם שני בחינות אלו. היינו שיהיה צדיק ולמדן וכו'. ועל ידי זה זוכה לבחינת חסד, היינו אהבה והשתוקקות להשם יתברך. ואז היוצא נפשות, היינו שעושה נקודות לאותיות התורה. כי אותיות בלא נקודות כגוף בלא נפש, שאין להם שום תנועה ופעולה בלא נפש. כן הצטרפות וזיווגן של האותיות בריש למד א' שערים, לעשות איזה פעולה, אין להם כוח אלא לפי הנקודות. והנקודות הן האהבה והכיסופין, בבחינת נקודות הכסף. והכיסופין הן הנפש. ולפי הכיסופין, כן הנקודות. אם כוסף לרע, עושה נקודות רעים, ואז הן יצטרפים האותיות ונזדווגים לעשות פעולות רעות. ואם כוסף לשוב בתשובה, נעשה נקודות טובות, היינו נפשות טובות, ומתנועים האותיות ונזדווגים לעשות פעולות טובות. וזהו, אם הרב דומה למלאך השם צבקות, כי צריך שיהיה צדיק ולמדן, עיין שם כל זה היטב. ועיין, במה ששייך לזה, הנדפס סמוך לזה בלשוני, וכלל הדבר שמאוד יקר הכיסופין וההשתוקקות לדבר שבקדושה, כי על ידם נתהווה נפש טוב ונגמר על ידי הדיבור ויוצא ומתגלגל. ולפעמים מתגלגל הוא בא הנפש דקדושה לתוך הרשע ונופלים לו הרהורי תשובה ותוכל להחזירו למוטב. וכן להפך חס ושלום, כמה רעות גורמים הכיסופין לדבר רע חס ושלום. כי הנפש שנתהווה על ידי כיסופים רעים, מתגלגל לפעמים לתוך הצדיק, ותוכל להחתיו חס ושלום. וזה יש הבל אשר נעשה על הארץ וכו', עיין שם כל זה היטב. ועיין שם מעניין ארבעה שנכנסו לפרדס וכו', ומבואר שם, שמי שמפריד למדן מצדיק, שאומר שלמדן לבד ומעלה, ובחינת אחר שקיצץ בנטיות, שיפריד בחינת מתת, בחינת מלאך, שהוא בחינת למדן, בחינת כשר ופסול וכו', מהשם צבקות, שהוא בחינת צדיק במעשים טובים. כי באמת, למדן בתורה בלא מעשים טובים אין לו כלום. אדרבה, לא זכה נעשית לו סממוות. ועל כן צריך הרב שיהיה דומה למלאך השם צבקות, היינו שהוא למדן בתורה, ועובד את השם בצדקות ומעשים טובים. ועל ידי זה הוא מצייר אותיות התורה לטוב. אז התורה יבקשו מפיו, שאותיות התורה מבקשים לקבל נקודות ולהצטייר מפיו. היינו, על ידי שפיו ידבר ההשתוקקות והכיסופין דקדושה שלו, שעל ידי זה יוצאין הנפשות שהן בחינת נקודות לאותיות, ונצטיירין ונזדווגין האותיות לטוב. כי אותיות התורה הם פועלים, כי הם החיות של כל דבר, והם מנהיגין את העולם. והכל כפי הנקודות שבני אדם ממשיכין על ידי כיסופין לטוב, או להפך חס ושלום. שעל ידיהם מציירים האותיות לטוב או להפך חס ושלום. ועל כן יש לתורה שני כוחות, זכה נעשית לו סמכאים וכו', עיין שם כל זה היטב. א. וזה בחינת ארבעה צריכים להודות על הנס שנעשה להם שהיו בצרה וניצלו, שהם טועים במדבר וכו'. כי כל הצרות והישועות והניסים שעוברים על האדם כל ימי חייו, הכל הוא כפי מה שזוכה לצייר אותיות התורה לטוב או להפך חס ושלום, כפי הכיסופין כנ"ל. כי על ידי זה מתנהג כל העולם לטוב או להפך, כמבואר שם בהתורה הנ"ל היטב. ועל כן עיקר התיקון הוא צעקה להשם מטבח, כמו שכתוב שם במזמור הודו, שמדבר שם מכל הארבעה הנ"ל, שנאמר שם אצל כל אחד ויצעקו אל השם וכו'. כי עיקר הצרה היא מחמת שהתגברו האבלים רעים, שנעשו מכיסופין רעים, שמהם באים כל הצרות חס ושלום, על ידי שנצטיירו האותיות המנהיגים את העולם ללא טוב חס ושלום וכנ"ל. על כן, התקנ"ל הזה הוא רק ויצעקו אל השם, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, יפה צעקה לאדם וכו'. כי צריכים להתפלל ולצעוק אל השם כדי שיתגברו האבלים דקדושה ויהיו נעשין נפשות שהם נקודות טובים לצייר האותיות לטוב. ועל ידי זה יהיה ניצול מהצרה וכנ"ל. כי הצעקה הוא בחינת קול והבל חזק. כי מאחר שהוא בצרה חס ושלום, שזה מורה שכבר התגברו האבלים רעים על האבלים טובים חס ושלום, על כן אין די בתפילה בקול פשוט לבד, רק צריך לצעוק בקול גדול וחזק להשם יתברך, כדי להגביר ההבל דקדושה על האבלים רעים, כדי שיחזור ויתנהג עמו לטובה, ועל ידי זה יצא מהצרה, בבחינת ויצעקו אל השם בצר להם, וממצוקותיהם יצילם וכנ"ל. ועל כן, כשיוצאים מהצרה צריכים להודות להשם, כמו שכתוב, יודו להשם חסדו וכו'. כי ההודעה והשבח להשם יתברך זה עיקר הדבקות להשם יתברך, שזהו בחינת הרצון והכיסופין וההשתוקקות להשם יתברך. כי כל ההודעות והשירות והתשבחות כלולים בעשרה מיני נגינה, שהם כולם בחינת רצון והשתוקקות נפלאה שהוא עיקר הדבקות להשם יתברך. וזה בחינת יודו להשם חסדו, חסדו דייקה. וכן מתחיל המזמור הזה, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. וכן מסיים, מי חכם וכו', והתבוננו חסדי השם, חסדי דייקה. בחינת חסד המבואר שם בתורה הנ"ל, שהוא בחינת אברהם, שהוא בחינת רצון ואהבה והשתוקקות נפלאה להשם יתברך. וזהו, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. כי על ידי החסד הזה, שהוא בחינת רצון וכיסופים טובים, על ידי זה נעשין כל הנפלאות שבעולם, על ידי שנצטיירין האותיות לטוב וכנ"ל. ב. וזה בחינת ארבעה צריכים להודות הנ"ל, שהם טעו במדבר בשמעון דרך וכו', ויושבי חושך שהם יושבים בבית האסורים כשיוצאים, וחולה ונתרפא, ויורדי הים כשעולים משם. כי כל הסכנות העוברים על אלו הארבעה הוא כפי הפגם שפגמו בבחינות המבוארים בהתורה הנ"ל, שעל ידם באים לכיסופים טובים, שעל ידי זה ניתקן הכל כנ"ל. כי מבואר שם שצדקה מנהגת כל גלגלי הרקיע. בעיקר שלמות הצדקה הוא על ידי שבת אמונה. ולזכות לזה הוא על ידי תיקון הברית. ותיקון הברית הוא בשתי בחינות, דהיינו בחינת צדיק ולמדן וכוליין שם. וזהו בחינת ארבעה הנ"ל. כי טעו במדבר בשמעון דרך, זהו נמשך כפי מה שפגם בצדקה שהיא מנהגת כל גלגלי הרקיע. כמו שנבואר שם באות ד' וזה לשונו, ודע שהאיסורים שיש לאדם בדרכים הם בסיבת גלגלי הרקיע. וזהו בחינת צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו עיין שם. מבואר שם שתיקון הדרך הוא על ידי צדקה עיין שם. ויושבי חושך שהם יושבים בבית האסורים, זה נמשך על ידי שפגם בשבת אמונה. כי שבת הוא חירות, הפך התפוס בבית האסורים, ועיין עוד לכמן מזה. וחולה ונתרפא הוא כפי הפגם והתיקון של בחינת ברית התאה שהוא איסור ויתר, שהוא בחינת רקיע המבדיל בין מין דחיין למין מסאבין, בין איסור ויתר, כמו שמבואר שם, שזהו בחינת ההבדלה והבירור בין דם לדם, בין דם תמה לדם טהור, בין מין מרורין למין מתיקין. וכפי הפגם שפוגמים בזה חס ושלום, ואין מפרישין ומבררין היטב בין דם לדם, בין טהור לטמא, משם באים כל החולאת חס ושלום. כי כל החולאות על ידי תגבור את הדמים האחורים, על ידי פגם הארבע מרות, שהם בחינת מין מרורין, כשאין זוכין להפריש ולהבדיל הדמים טהורים מדמים טמאים על ידי בירור ההלכה, לברר האסור והמותר, הטמא והטהור וכו'. נמצא שחולה ונתרפא הוא כפי פגם ותיקון בחינת ברית התאה וכנל. ויורדי הים כשעולים הוא כפי תיקון בחינת ברית אילה, שהוא רקיע המבדיל בין מין אילאין למין תתאין, שזהו בחינת יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים, שזהו בחינת הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה, שמשם נמשך הכוח של כל האוניות ההולכות בתוך הים בבחינת דרך אונייה בלב ים. ועל כן, כל יורדי הים באוניות עושה מלאכה במים רבים, עיקר כוחם לעלות משם בשלום או על ידי כוח הצדיקים שהם בבחינת תיקון ברית אילאה, שהוא רקיע המבדיל בין מים למים, שמשם נמשך הכוח שיהיה דרך בים בבחינת הנותן בים דרך, בבחינת דרך אונייה בלב ים כנל. נמצא שאלו ארבעה צריכים להודות הם בבחינת ארבעה תיקונים הנ"ל, שהם תיקון הצדקה ותיקון שבת אמונה, ותיקון ברית התאה שהוא איסור ויתר, ותיקון ברית אילאה שהוא שמירת הברית קודש, שזהו עיקר בחינת צדיק. כי על ידי תיקון כל אלו ארבעה בחינות זוכים לחיסופים טובים שהן נפשות טובות, שעל ידי זה מציירין האותיות של התורה לטוב, שעל ידי זה ניצולין מכל הצרות ומכל הסכנות וכנל. ג. כי עיקר תכלית התורה הוא כשזוכין למעשים טובים, כמו שאמרו, תכלית תורה, תשובה ומעשים טובים וכו'. כי התורה מנהגת כל העולם, והעיקר כפי מה שמציירין אותיות התורה על ידי כיסופים טובים וכנל. כי על ידי מעשים טובים שזוכין, על ידי כיסופים טובים, על ידי זה מצטיירין האותיות לטוב. ונתקנין כל ארבעת חלקי התורה שהם בחינת ארבעה הנ"ל שצריכים להודות, שהם בחינת ארבעה תיקונין הנ"ל המבוארין בתורה הנ"ל כנ"ל, שהם צדקה ואמונה וכו' כנ"ל. כי ארבעת חלקי התורה הוא בחינת פרדס, שהם פשט, רמז, דרוש, סוד. כמובן. וכולם אין להם שלמות כי אם על ידי כיסופים טובים שעל ידם עיקר הציור לטוב כנ"ל, שזהו בחינת ארבעה שנכנסו לפרדס המוזכרים בתורה הנ"ל, שאף על פי שזכו לכנוס לפרדס, אף על פי כן לא יצאו כולם בשלום בתכלית השלמות כי אם כל אחד כפי כיסופיו ומעשיו הטובים. דהיינו, רבי עקיבא, שהיה שלם במעשיו הטובים בשלמות, הוא לבדו נכנס בשלום ויצא בשלום. ובן עזאי ובן זומא, אף על פי שהיו צדיקים גדולים, אבל לא היו שלמים בתכלית כמו רבי עקיבא, על כן זה הציץ ונפגע וכו'. ואחר, שהייתה טינה בליבה, כאשר הוכיח סופו שתפס זונה בשוק, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, על כן קיצץ בנטיות לגמרי, כי אף על פי שהיה למדן גדול ומופלג בתורה כל כך, והיה בידו כל ארבעת חלקי הפרדס, אף על פי כן, מאחר שלא היה שלם במעשיו כראוי לזה, וכיסופיו ותשוקתו היו לרעה, על כן מצא את שלו, עד שנתפקר וקיצץ בנטיות, רחמנא ליצלן. כי עיקר שלמות ארבעת חלקי הפרדס הם על ידי כיסופים טובים. כי למדן בלא צדקות אינו כלום. כי ארבעת חלקי הפרדס הם בחינת ארבעה תיקונים הנ"ל, שהם בחינת ארבעה צריכים להודות הנ"ל, שהם תיקון הצדקה, שהוא תיקון הולכי דרכים, ותיקון שבת, אמונה, שהוא בחינת תיקון חבוש בבית האסורים, ותיקון אסור ויתר, שהוא תיקון החולה שנתרפא, ותיקון ברית קודש, שהוא תיקון הולכי ימים שיעלו משם בשלום. ד. כי בחינת פשט הוא בחינת תיקון ברית התאה, שהוא בחינת מתת, שכלול משישה סדרי משנה שמברר האסור והמותר וכו' כנ"ל. שכל זה הוא בחינת פשט, דהיינו פשט ההלכה. שעל ידי זה עיקר ברור ההלכה לברר האסור והמותר וכו'. שכל זה הוא בחינת תיקון ברית התאה כנ"ל. ומי שפוגם בזה, על ידי זה בא חולת רחמנא ליצלן. על ידי שאינו מברר בין דם לדם, בין מין דחיין למין מסאבין, כנ"ל. שכל זה בחינת פגם הפשט, שאינו מברר פשט ההלכה. שזהו בחינת וימררו את חייהם בעבודה קשה בקושיה, בחומר הלכתה, כמו שהיית בתיקונים. דהיינו, שקשה לו קושיות וחומרות ואינו יכול ללבנה ולבררה. ועל ידי זה וימררו את חייהם. וזהו בחינת חולת שבאה על ידי התגברות הארבע מרות, בחינת מיין מרירן, שמשם כל החולאות שממררין חיי האדם חס ושלום. כי החולת הוא קלקול החיים, בחינת וימררו את חייהם וכו'. כי החולת סמוך למיטה, כמו שכתוב, ויגיעו עד שערי מוות. שזה נמשך על ידי פגם בחינת הפשט, שהוא בחינת פגם ברית התאה, שאינו זוכה לברר ההלכה, לברר האסור והמותר, להפריש בין מין דחיין למין מסאבין, בין דם לדם. שכל זה מחמת הקושיות וחומר ההלכה, שזהו בחינת וימררו את חייהם בעבודה קשה בקושיה וכו', נמצא שבחינת פשט הוא בחינת ברית התאה, שעל ידי זה, בא פגם זה חולת חס ושלום. ולהפך, כפי התיקון, כן זוכה להתרפות, דהיינו בחינת חולה ונתרפא, שהוא אחד מארבעה הנ"ל. ה. רמז, זה בחינת תיקון של הולכי דרכים, שהוא על ידי צדקה כנ"ל. כי עיקר ידיעת הדרך הישר באמת לאמיתו אי אפשר להורות בפירוש כי אם ברמז. בבחינת, אסכילך ואורך בדרך זו תלך, היעצה עליך עיני. כי אי אפשר לבאר ולפרש כל המבוכות והטעותים שיש בהליכת הדרכים אפילו בגשמיות. כי מכל דרך ודרך מתפצלים ומתפרשים כמה וכמה דרכים נבוכים מן הצד שאפשר לטעות בהם. מכל שכן וכל שכן בעניין דרכים נתיבות ברוחניות בעבודת השם, שאי אפשר בשום אופן לבאר ולפרש לכל אחד ואחד הדרך הישר בכל יום ובכל עת, לאחד נפנה להציל נפשו ממה שצריך להינצל. כי יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות, וכמו שכתב האדמור ז"ל על פסוק תאיתי כשה עובד וכו'. שתכף כשנוטין מעט מהדרך יוצאים משם כמה וכמה דרכים נבוכים וכו' עיין שם. ומאחר שרוב העולם כבר טעו במדבר בשמעון דרך, כי אין צדיק בארץ וכו' ולא יחטא, אשר על ידי כל חטא וחטא חס ושלום טעם מהדרך, וכמו שאנו מתוודים בכל יום תיעבנו, טעינו וכו'. ואי אפשר לבאר ולברר איך לשוב אל הדרך הישר, על כן אי אפשר לבאר בפירוש הדרך הישר בכל עת ובכל הילוך ותנועה כי אם ברמז. בחינת, אסכילך ואורך בדרך זו תלך, היעצה עליך עיני, שמרמזין לאדם בכל עת בדרך זו ילך. וכל זה ניתקן על ידי צדקה, בחינת צדקת תמים תיישר דרכו. וכתיב באורח צדקה אהלך. כי על ידי צדקה זוכה לילך בדרך הישר בגשמיות ורוחניות, בחינת וידריכם בדרך ישרה וכו'. ועל כן בחינת רמז שבתורה הוא בחינת תיקון הולכי דרכים, שהוא על ידי צדקה שמנהג את כל גלגלי הרקיע, שעל ידם כל הדרכים כמו שמבואר שם עיין שם. כי הגלגלים סובבים בכל יום ובכל עת ובכל שעה, שמשם נמשכים כל השינויים שבעולם שהשם מטבח מסבב בעולמו, שהם חום וקור, קיץ וחורף וכו'. וכן השינויים בפרטיות בכל יום ובכל אדם ובכל מקום, והכל בשביל לרמז רמזים לאדם שישוב אל הדרך הישר באמת כפי אותו היום והשעה, כפי מה שמרמזים לו בכל עת. שמרמזים לאדם בכל עת לשוב להשם מטבח. והכל על ידי השינויים הנעשים בכל יום על ידי תנועת הגלגלים, שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותם בחוכמה נפלאה בכל עת, ומחליף את הזמנים, ומסדר את הכוכבים במשמורתיהם ברקיע כרצונו וכו'. הכל כדי לרמז לאדם את הדרך הישר שצריך לשוב בו באותה עת והשעה. והפוגמים בזה, ואין הם נותנים לב להבין כל הרמזים האלה הבאים על ידי הילוך הגלגלים בכל יום. על זה נאמר, ואת פועל השם לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו. כמו שדרשו רבותינו ז"ל שאין המביטים בפועל השם לברכו יוצר אור בשחרית ומעריב ערבים בערבית, היינו כנ"ל. כי עיקר ברכת יוצר אור בשחרית ומעריב ערבים בערבית ולברכו יתברך על חידוש מעשה בראשית בכל יום. כמו שאומרים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. שהכל בשביל הרמזים הנ"ל כדי לשוב לדרך הישר להתקרב אליו יתברך וכנ"ל. וכמובן מזה במקום אחר. נמצא שרמז הוא בחינת תיקון הולכי דרכים שהוא על ידי בחינת צדקה שמנהג את כל גלגלי הרקיע וכנ"ל. ו. דרוש זה בחינת תיקון שבת אמונה, שהוא בחינת עולם החירות שהוא תיקון החבוש בבית האסורים שיצא לחירות. כי עיקר דרושי התורה נתגלין בשבת כידוע. כי כל דרושי התורה נמשכין מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שהם בחינת תלסר תיקוני דיקנה, שהם אור הפנים. ועיקר הערת 13 תיקוני דיקנה הוא בשבת, שאז עולין לשם כידוע בכוונס שבת. כי שבת בחינת אמונה, שעל ידי זה די כחולין לדרוש בתורה באמת. כי האמונה היא העיקר והיסוד שעליה עומדים, ועל ידי זה נכנסים אל השכל לדרוש את התורה. וכמו שכתב האדמו"ר ז"ל על פסוק, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש, שעל ידי אמונה באים אל השכל עיין שם. ועל כן אמונה היא בחינת שבת שהוא עולם החירות, שעל ידי זה עיקר שלמות הדעת, שעל ידי זה יכולים לדרוש את התורה. כי כשאין אמונתו בשלמות חס ושלום, אז דעתו ושכלו הוא אסור ותפוס בחבלי ברזל, בשבי ובבית האסורים בתפיסה גדולה. כי זה ידוע, ששכל האנושי קצר מלהשיג שום דבר על בוריו ומכונו. ועל כן כל החכמים המחקרים נבוכים וטועים בכל החוכמות, כי עדיין אין שום חוכמה ברורה אצלם. כי יש ביניהם ספקות ומחלוקת הרבה ומבוכות עצומות בכל החוכמות כידוע לבקי בהם. כי על ידי שכל אנושי אי אפשר להשיג שום דבר על בוריו ואמיתתו. ועל כן כשנכנס באיזה חוכמה בלי אמונה חס ושלום, הרי שכלו כמו אסור ותפוס בתפיסה שאינו יכול לצאת משם. כי דעתו נשאר נבוך ותפוס במה שמעיין בו ואינו יכול לצאת משם בשלום. כי אי אפשר לו להשיג הדבר בשכלו האנושי. וכמו שכתוב, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. וכתיב, רחוק מה שהיה ועמוק עמוק מי ימצאנו. וזה בחינת גלות מצרים שהייתה דעת בגלות ובשביה כמובן. כי מצרים מלאה גילולים, דהיינו עבודה זרה וכפירות הפך האמונה. ועל כן שם הייתה הדעת בגלות ובשביה, כי בלא אמונה הדעת והשכל אסור ותפוס בגלות ובשוויה. כי אי אפשר לו לצאת מהמבוכות על ידי השכל לבד בלא אמונה כנ"ל. אבל כשיש לו אמונה בחינת שבת ובבחינת חירות, כי דעתו בן חורין, כי יודע כל הדברים על בוריין על ידי האמונה לבד, על ידי שמאמין לדברי רבותינו ואבותינו הקדושים. ואז יש לו יסוד לעמוד עליו שהוא האמונה שעליה עומד הכל. כי על ידי יסוד האמונה יכול לכנוס לכל דרושי התורה ולצאת משם בשלום, מאחר שיש לו יסודות חזקים על ידי האמונה הקדושה. וזה בחינת בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. יחיה זה בחינת חוכמות אמיתיות של דרושי התורה שהוא עיקר החיות, בחינת החוכמה תחיה, בחינת דרשוני יוחיו, שעיקרם תלוי באמונה שהיא יסוד הדרושים האמיתיים וכנ"ל. וזה שכתב רבנו ז"ל בספר האלף-בית, באות פה, פדיון, וזה לשונו. כשאחד מבני ישראל נתפס בתפיסה, על ידי זה לפי בחינתו נסתמו מעיינות החוכמה מחכמי הדור, ולהפך כשיוצא מהתפיסה. עד כאן לשונו. כי תפיסה הוא בחינת שנסתמו מעיינות החוכמה שהדעת בגלות ובתפיסה, ואינו יכול לברר דרושי התורה על מכונם כנ"ל. ותיקון כל זה תלוי בשבת אמונה, שהוא בחינת עולם החירות כנ"ל. וזהו בחינת אנוכי השם אלוקיך שרוציתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אנוכי השם אלוקיך זה בחינת אמונה, כי זה עיקר יסוד האמונה, להאמין בו יתברך. ועל ידי זה אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. דהיינו שהוציאנו ממצרים מעבדות ושוויה ותפיסה, שהכל היה על ידי שהיה שם הדעת בגלות כידוע. כי על ידי אמונה בחינת אנוכי השם אלוקיך, על ידי זה יוצא הדעת מגלות ושוויה ותפיסה, שזה עיקר בחינת יציאת מצרים כנ"ל. נמצא שדרוש הוא בחינת שבת אמונה, שהוא בחינת תיקון החבוש בבית האסורים כשיצא לחירות וכנ"ל. זין. וסוד זה בחינת תיקון הברית קודש, שהוא בחינת תיקון יורדי הים כנ"ל. כי עיקר סודות התורה זוכין על ידי שמירת הברית קודש, בחינת סוד השם ליראיו ובריתו לעוד ים. כי סוד בגימטריה 70, שאין זוכין לזה כי אם על ידי שמירת הברית, על ידי שמשברין התאווה הזאת שכלולה מהרה של כל השבעין אומין. כמו שמבואר בתורה בקרוב עליי מרעים עיין שם, שכתב שם שעל ידי שעומדים בניסיון של תאווה זאת, שהוא עיקר הניסיון והצירוף שמנסים לאדם, אז הם נפתחים לו סודות התורה דמיתמרין מגליין וכו', עיין שם. וזה עיקר תיקון של יורדי הים באוניות שיעברו בשלום. כי עיקר הכוח לעבור בים נמשך מבחינת הנותן בים דרך, שמשם יש כוח לעבור דרך הים באוניות, בבחינת דרך אונייה בלב ים. וכל זה נמשך על ידי תיקון הברית, כי עיקר תיקון הברית הוא בבחינת הנותן בים דרך, כמו שמבואר בליקוט את עניין הבניין כוונות אלול, שהם תיקון הברית עיין שם. וזה בחינת השגת סודות התורה, כי עליהם נאמר ברוחניות, יורדי הים באוניות עושה מלאכה במים רבים. כי רק הם יורדים בים החוכמה במלאכה גדולה ונפלאה, ורק הם רואים מעשה השם ונפלאותיו הנוראים, בבחינת הם מראו מעשה השם ונפלאותיו וכו'. כי אין מי שידע וישיג גדולת הבורא יתברך ונפלאותיו ונוראותיו העצומים כמו בעלי סודות התורה, כמו שהיית בזוהר הקדוש ובתיקונים. אבל אין מי שיזכה לזה כי אם שומרי הברית קודש באמת. ועל כן, כל הרוצה לכנוס לפרדס שהם ארבעת חלקי התורה הנ"ל, שהם פשט רמז דרוש סוד, אי אפשר לו לכנוס לשם ולצאת משם בשלום, כי אם כשזוכה לכל בחינות התיקונים הנ"ל. ועיקר כולם תלוי בשמירת הברית קודש, כמובן שם בתורה הנ"ל. ואז דייקה זוכין לחיסופים טובים, ועושה נפשות טובים, ומצייר אותיות התורה לטוב. דהיינו שכל ארבעת חלקי התורה נצטיירין ונצטרפין לטוב, לעשות פעולות טובות בעולם וכנ"ל. אבל מי שמפריד חס ושלום לימוד התורה מתיקונים הנ"ל, שעיקרם קדושת הברית, ורוצה לכנוס לפרדס בלי התיקונים הנ"ל, יכול לקצץ בנטיות חס ושלום כמו אחר שקיצץ בנטיות. ועיקר הפגם כשרוצה לכנוס לסודות התורה קודם שתיקן הברית קודש כראוי. כי עיקר השגת סודות התורה הוא על ידי שמירת הברית כנ"ל. ואפילו שאר חלקי התורה אין משיגין בשלמות כי אם על ידי שמירת הברית. כי כל התיקונים הנ"ל שהם אמונה וצדקה וכולי, הכל תלוי בשמירת הברית כמו שמבואר שם, שעל ידי תיקונים אלו זוכים לכל חלקי התורה כנ"ל. ועל כן צריך כל למדן לפשפש במעשיו ולהסתכל בעצמו אם הוא נקי מן החטא ואם הוא קדוש בשמירת הברית כראוי. ואם יודע בעצמו שעדיין לא הגיע לזה, מכל שכן אם הוא רחוק מתיקון זה כמו שהוא רחוק, כמו שמצוי עכשיו בעוונותינו הרבים, צריך לידע שעדיין אין לתורתו שלמות כי אם על ידי הצדיק הגדול הקדוש באמת בקדושת הברית בשלמות, שכשמקשרין עצמן אליו, אז היא נכלל למדן וצדיק. ואז יכול להתקן על ידו שיזכה לחיסופים טובים ולצייר אותיות התורה לטוב על ידו. ועל כן צריך כל אחד לחפש ולבקש מאוד אחר רבי אמיתי כזה, שזהו בחינת אם הרב דומה למלאך השם צבקות, תורה יבקשו מפיו, כמו שמבואר שם בהתורה הנ"ל. אבל אם אינו מקורב לצדיק אמיתי כזה, ומכל שכן שחולק עליו חס ושלום, ובעצמו אינו קדוש כלל כאשר יודע בעצמו, והוא מתפאר ומתגאה רק בלמדן שלו, כאשר שהוא למדן גדול, זהו בחינת אחר שקיצץ בנטיות, כי מפריד בין למדן וצדיק, שעל ידי זה מפריד אותיות התורה מנקודות טובים, ונשארין האותיות כגוף בלא נפש, שזהו בחינת לא זכה נעשית לו סם מוות, כי זהו בחינת מיתה ממש שהוא פרידת הנפש מהגוף, כי גם הוא מפריד הנפשות טובות שהן הנקודות מהאותיות שהן בחינת גוף לגבי הנקודות, כמבואר בהתורה הנ"ל עיין שם היטב. ח. וזהו בחינת פגם קורח שחלק על משה ואהרון, בחינת ויקח קורח ותרגומו והתפלג קורח, שחלק למדן מצדיק ואמר שלמדן בעצמו הוא מעלה, וזה שאמר כי כל העדה כולם קדושים, ופרש רעשי כולם שמעו בסיני אנוכי וכו'. היינו שאמר, מאחר שכולם קיבלו את התורה וכולם שמעו בסיני אנוכי, על כן כל אפין שווין חס ושלום. ובזה פגם וחטא מאוד, כי אף על פי שכולם קיבלו לימוד התורה בסיני, אבל אין כולם שווין בקיום התורה. ועיקר השלמות הוא רק כפי הצדקות של כל אחד, כפי מה שזוכה כל אחד לקיום התורה בשלמות. והכל תלוי בקדושת הברית, שזה אין שום אדם יודע מה שנעשה עם חברו, רק הוא יודע החסרונות שלו איך הוא אוחז בזה. ועל כן ראוי לו להתבטל נגד הצדיק האמת שהוא בחינת משה, שרואים עוצם נפלאות קדושתו על ידי נפלאות התורה שגילה לנו, ולסמוך על דבריו שבוודאי יודע למי ליתן הגדולה כראוי לו, ובפרט משה רבנו בעצמו שעשה הכל על פי הדיבור. וכוח על ידי גאוותו חלק עליו והתפאר בחוכמתו, ולמד ודן קל וחומר של שקר, וגילה פנים בתורה שלא כהלכה, ואמר אומה טלית של מין אחד חוט של תכלת פותרה וכו', וכן בית מלא ספרים עם חייו במזוזה וכו'. כי כשאין בו אמונה ומפריד לימוד התורה מהצדיק, בוודאי יוכל לצאת לגמרי מהדת לגלות פנים בתורה שלא כהלכה, כמו קורח שחלק על משה על ידי זה, ואחר שקיצץ בנטיות על ידי זה וכנ"ל. ועל כן חלק קורח על הכהונה, כי הכהן הוא בחינת הרע והאמת הנ"ל, בחינת כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה וכו'. אם הרב דומה למלאך השם צבקות וכו' כנ"ל. כי כהן בחינת חסד ובחינת אברהם, היינו בחינת אהבה והשתוקקות וחיסופין דקדושה שזוכין על ידי הרב הזה שדומה למלאך השם צבקות וכנ"ל. וקורח שפגם בזה ורצה לחלוק למדן מצדי כנ"ל, על כן חלק על הכהונה וכנ"ל. ועל כן ציווה השם יתברך לברר האמת על ידי המטות, וכמו שכתוב, והיה האיש אשר יבחר בו מטה ויפרח. כי מטה דה מטת, שהוא בחינת למדן, שכלול משישה סדרי משנה שהם בחינת אסור ומותר וכו', כמו שמבואר בהתורה הנ"ל. ועל כן ציווה השם יתברך שכל אחד יכניס מטה שלו לפני ארון העדות. והיה האיש אשר יבחר בו מטה ויפרח להורות שמטה אהרון שהוא בחינת רב האמת, שהוא מלאך השם צבקות, שכולל ומייחד למדן וצדיק. ואז היו בוודאי עושה פירות, דהיינו שהוא לבדו מחדש חידושין דאורייתא אמיתיים בתורה, שהם בחינת פרדס. כי רק מטה שלו פרח וגדל ועשה פירות, כמו שכתוב, ויוצא פרח ויצץ ציץ וכו'. דהיינו שלימוד התורה שלו הוא בחינת מטה כנ"ל, הוא לבדו הצליח ועשה פרי. כי הוא מלאך השם צבקות שמקשר למדן לצדיק, שעל ידי זה עיקר שלמות חידושי התורה שהם בחינת פרדס. ועל כן, בוודאי לא מגיע הכהונה. כי הוא זכה לחיסופין ואהבה דקדושה שהוא בחינת כהן איש חסד כנ"ל. אבל המטות של שאר הנשיאים לא פרחו ולא עשו פירות. להורות להם ולגלות שאין יכולים לחדש בתורה בפרדס, שזה נקרא עץ פרי עושה פרי כידוע. אין יכולים לזכות לזה כי אם על ידי כוח אהרון הכהן שהוא בחינת רב האמת שדומה למלאך השם צבקות, שכלול מלמדן וצדיק. ועל כן לא לבד מגיע הכהונה. אבל מי שמפריד עצמו ממנו הוא בחינת עץ יבש, כי אף על פי שנדמה שמחדש איזה חידוש, אינו נחשב בשם עשיית פירות כלל. כמו שהיית בזוהר שחידושים שאינם כראוי הם בחינת ריקין דשב חס ושלום, שהם בחינת שבע שני הרעב חס ושלום, שהוא הפך עשיית פירות. כי אי אפשר להצליח בתורה ולעשות פירות באמת כי אם כשמקשרין עצמו לצדיק האמת שהוא בחינת אהרון הכהן, שהוא בחינת כי שפתי כהן ישמרו דעת וכו'. שרק הוא זכה שמטה שלו שהוא בחינת למדן, בחינת מטת יפרח ויוציא פרח ויצא ציץ וכו'. כי עיקר שלמות חידושי תורה שהם בחינת פרדס, שגדלים בו כל מיני פירות, הוא רק על ידי כיסופים טובים שעל ידי זה זוכים למעשים טובים וכנ"ל. ועל כן נבלה קורח ועדתו בחייו, כמו שכתוב, וירדו חיים שאולה. כי עיקר המיטה נמשך מפגם הנ"ל, על ידי שאין מציירין אותיות התורה לטוב, שאז הוא בחינת לא זכה נעשית לו סם מוות. ועיקר זה הפגם נמשך על ידי שאינו מקורב לצדיק האמת, מכל שכן שחולק עליו חס ושלום, ומפריד למדן מצדיק. דהיינו שמפריד לימוד התורה מכיסופים טובים, שהם נפשות ונקודות טובים כנ"ל, שעל ידי זה לא זכה נעשית לו סם מוות, מאחר שמפריד אותיות התורה מהנקודות, שזהו בחינת פרידת הנפש מהגוף ממש, שזהו עיקר המיטה וכנ"ל. כי עיקר המיטה נמשך מחטא אדם הראשון על ידי חטא עץ הדעת טוב ורע. ועיקר פגם עץ הדעת היה בחינה הנ"ל. כי עץ הדעת טוב ורע זה בחינת מתת, שכלול משישה סדרי משנה, שהם בחינת איסור והיתר וכו', כידוע בתיקונים. והשם יתברך ציווה עליו שלא לאכול כלל מעץ הדעת, כי רצה שיתדבק רק בעץ החיים שהוא כולו טוב, ואז לא היו צריכים שום ברור כלל. והוא חטא בזה, ואכל מעץ הדעת על ידי עצת הנחש שהיה ערום מכל, שהסיתו להתחכם, כמו שכתוב, ונפקחו עיניכם וכו'. דהיינו שהסיתו שילך רק אחר חוכמות וחקירות לידע, טוב ורע ולבלי להשתדל אחר מעשים טובים כלל. עד שגבר עליו והסיתו לעבור על מצוות השם לאכול מעץ הדעת טוב ורע. וגם פגם בברית קודש, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל ידי כל זה היה בבחינת נרגן מפריד אלוף, שהפריד בין למדן לצדיק, כמו אחר שקיצץ בנטיות על ידי זה. כי גרם על ידי אכילת עץ הדעת טוב ורע, ועל ידי פגם הברית, שיהיה בחינת פירוד בין בחינת למדן, שהוא בחינת שישה סדרי משנה, בחינת מתת, מלאך, לבין בחינת צדיק, שהוא בחינת שמירת הברית, בחינת השם צבקות כנ"ל, שזהו בחינת פירוד בין האותיות והנקודות שהן בבחינת גוף ונפש. ועל כן נגזר על ידי זה מיטה שהוא פרידת הנפש מהגוף. כי בזה פגם שהפריד הנקודות מהאותיות שזהו ממש בחינת פרידת הנפש מהגוף כנ"ל. אבל אדם הראשון עשה תשובה והתחיל לתקן קצת. וכן כל הצדיקים שבכל דור עוסקים בתיקון זה. ועיקר התיקון על ידי צדיקי אמת שהתגברו על יצרם עד שזכו לתיקון הברית באמת. ועל ידי זה זכו לחיסופים טובים ולעשות נקודות טובות לאותיות. שעל ידי זה מציירין הכל לטוב שהוא בחינת חיים, בחינת זכה נעשית לו סם חיים כנ"ל. וכל מי שרוצה לחוס על חייו צריך לקשר את עצמו לצדיקי אמת. כי עמם מקור החיים וכנ"ל. ובכל דור ודור עוסקים לתקן חטא אדם הראשון על ידי הצדיקים האמיתיים והמקורבים אליהם, שעל ידי זה נכלל למדן וצדיק, נקודות ואותיות, תורה ומעשים טובים. שכל זהו בחינת כלליות הגוף והנפש, שזהו בחינת חיים וכנ"ל. אבל אף על פי כן, מחמת שתיקון זה אי אפשר לגומרו בפעם אחד ולא בדור אחד, על כן גזירת המיטה במקומה, ובהכרח שבסוף ימות האדם. כי על ידי גודל הקלקול של חטא אדם הראשון, אי אפשר לברר הזוהמה כי אם על ידי פרידת הנפש מהגוף. אבל באמת, עתה המיטה היא טובה גדולה. כמו שכתוב, והנה טוב מאוד, זה המוות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עתה, אחר החטא, אי אפשר אפילו לצדיקים גדולים לשוב למקור החיים בשלמות, כי אם על ידי פרידת הנפש מהגוף. שאז ישוב האפר אל הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. ואז תתבלה זוהמת הגוף באפר, עד שבעת התחייה יחזרו ויתחברו הנפש והגוף המזוכח, ויעמדו בתחייה ויחיו חיים אמיתיים שהם חיים נצחיים, כל אחד כפי מעשיו הטובים שזכה לסגל בזה העולם, וכפי התקרבותו והתחברותו לצדיקים ויראים אמיתיים. שעל ידי זה עסק לחבר הנפש והגוף כנ"ל, שעל ידי זה יזכה לבסוף לחיבור זה בשלמות שהוא חיים נצחיים כנ"ל. אבל אי אפשר להגיע לאלו החיים נצחיים כי אם על ידי המיטה דייקה. כדי שיתבלה הזוהמה של חטא אדם הראשון שגרם על ידי עץ הדעת טוב ורע. שעל ידי זה עשה בחינת פירוד בין האותיות והנקודות שהן בחינת גוף ונפש כנ"ל. על כן, בהכרח שיהיה פירוד ביניהם, דהיינו מיטה, קודם שיזכו לחיבור אמיתי שהוא בחינת חיים נצחיים וכנ"ל. ועל כן, כוח שפגם בזה מאוד, כי חלק על משה שהוא הצדיק האמת כלליות התורה, ורצה להפריד בין למדן וצדיק וכולי כנ"ל, כאילו אפשר להמשיך חיים בלא הצדיק האמת, כאילו יש לאותיות בחינת גוף, חיות, בלא הנקודות, בלא הנפש האמיתי, אשר באמת אין חיות להגוף כי אם על ידי הנפש, והנפש מקבל את החיות מלמעלה על ידי בחינת הנקודות, שהם בחינת נפשות טובות שנעשים על ידי כיסופים טובים שמציירים אותיות התורה לטוב, שמשם די כאן נמשך החיות ממקור החיים להגוף ולכל העולמות כולם. אבל מי שמפריד ביניהם על ידי פגם הנ"ל, חייו אינם חיים כלל, מאחר שאינם נמשכים ממקור החיים. ועל כן, רשעים בחייהם קרויים מתים. ועל כן כוח שפגם בזה, כאילו יש חיים בלא הצדיק האמת, והעיז פניו כל כך כנגד משה רבנו, שעל ידו עיקר המשכת החיות ממקור החיים לכל הנפשות שיחיו את הגופות וכנ"ל, על כן קיבל את שלו וירד הוא ועדתו חיים שאולה, חיים דייקה, ולא זכה למיטה וקבורה, כי נתנו לו מה שרצה, כי רצה לקבל חיות מעצמו בלי התקשרות למשה, אדרבה חלק עליו כל כך. על כן נחלק חיותו ממקור החיים, ונשאר עם כל חיותו למטה, ותכף פתחה הארץ את פיה ובלעה אותם חיים שאולה, כי שם מקומו לחיות בחיים כאלה. כי הארץ שהיא האפר היא בחינת האותיות לגבי הנקודות, בחינת גוף לגבי נפש. כי ידוע שארבעה יסודות, אש, רוח, מים, אפר, הם כנגד טעמים, נקודות, תגין, אותיות. נמצא שאפר כנגד בחינת אותיות שאין להם חיות, כי אם על ידי הנקודות שמקבלים החיות דרך הטעמים ממקור החיים, ומשפיעים חיות לאותיות דרך התגין. כי כל אלו הבחינות מקושרים זה בזה, ומקבלים דן בן דן עד למעלה למעלה כידוע. וכן כל ברי העולם שכולם בראם השם יתברך מן האפר, כמו שכתוב, הכל היה מן האפר. כולם מקבלים זה מזה עד למעלה מעלה, ומאחר שכוח ועדתו עשו פירוד כזה, ורצו לחיות מעצמם בלי הצדיק שהוא בחינת משה, על כן נשארו למטה עם החיים שלהם שהוא בחינת אפר כנל. על כן ירדו בחייהם די כשאולה, מאחר שהפרידו חיות שלהם עם כוח החיים, על ידי שחלקו על הצדיק שהוא משה וכנל. יוד. וזה בחינת פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי וכו', לכן אמור וכו', והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם וכו'. כי על ידי שכינה פנחס קנאת הברית, על ידי זה זכה לכהונה. כי כהונה שהוא בחינת חסד ובחינת אהבה והשתוקקות וחיסופים טובים להשם מטבח, שהוא בחינת אברהם איש החסד, זה זוכין על ידי תיקון הברית כמבואר היטב בהתורה הנ"ל. ועל כן נקרא הצדיק האמת כהן, כמו שכתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. שמפסוק זה דרשו רבותינו ז"ל, אם הרב דומה למלאך השם צבקות וכו', שבזה כלול כל דברי הדרוש הנ"ל. כמבואר בהתורה הנ"ל שמלאך השם צבקות זה בחינת כלליות וחיבור למדן וצדיק, שהוא בחינת אותיות ונקודות וכו' כנ"ל. ועל כן זכה פנחס שהוא אליהו לחיים נצחיים בחייו, כי עלה לשמיים וחי לעולם. כי הוא ההפך ממש מעדת קורח שחלקו על משה. על כן נשארו עם חייהם למטה למטה בשאול תחתיות, כי הפרידו חיותם ממקור החיים על ידי המחלוקת על הצדיק כנ"ל. אבל פנחס, שעשה רצון משה בשלמות, וקינא קנאת הברית עד שזכה לכהונה שבחינת חסד הנ"ל בשלמות, דהיינו כיסופים טובים שהם נפשות טובים שהם עיקר החיות האמיתי כנ"ל, עד שזכה לקשר עצמו למקור החיים בשלמות כזה, עד שנשאר חי וקיים לנצח, מחמת שקישר את עצמו למקור החיים בהתקשרות גדול כל כך, על ידי שקינא קנאת השם צבקות ועשה רצון משה ומסר נפשו למיתה בשביל זה, על ידי זה פסקה ממנו זוהמת הנחש שהיה על ידי פגם את הדעת טוב ורע. הוא פסקה ממנו לגמרי כאילו היה סובל צער המיטה ממש, וחזר ונחיה בתחיית המתים. כמו כן זכה הוא אז על ידי גודל מסירת נפשו למיטה בשביל השם מטבח. ועל כן עיקר תחיית המתים על ידו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ותחיית המתים בא על ידי אליהו זכור לטוב. כי עיקר תחיית המתים שהוא חיים נצחיים זוכין על ידי שכוללין האותיות בנקודות שהוא על ידי התקשרות והתחברות לצדיקי אמת שהם בחינת משה, שזכו לתיקון הברית בשלמות, שכל זה זכה פנחס שהוא אליהו בחייו, ועל כן זכה לחיים באמת והוא חי לעולם, וכל תחיית המתים יהיה על ידו וכנ"ל. י"א. ועל כן עיקר התגברות פנחס היה אז על ידי תפילה, כמו שכתוב, ויעמוד פנחס ויפלל. כי עיקר התגברות פנחס היה כנגד בלעם הרשע, שכל המעשה הרעה הזאת הייתה על פי עצתו, כמו שכתוב, הן אינה היו בדבר בלעם. כי בלק נתייעץ לשלוח אחר בלעם, מחמת שכוחו בפיו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שאמר שמשה אין כוחו אלא בפיו, אף אני אביא עליהם אדם שכוחו בפיו. כי כל זהו עניין הנ"ל, מגודל כוח של כיסופים טובים וכו' כנ"ל. ולהפך, גודל הרעות שגורמים כיסופים רעים חס ושלום וכנ"ל. כי משה רבנו לא היה כוחו אלא בפיו, כי הוא זכה ביותר מכל העולם לצייר אותיות התורה לטוב, מחמת שהיה קדוש בקדושת הברית בתכלית הקדושה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. על כן זכה לכיסופים טובים, ולעשות נפשות ונקודות טובות לכל אותיות התורה הקדושה, עד שזכה לזווג ולחבר ולצייר כל אותיות התורה לטוב. ועל כן זכה הוא ליתן את התורה לישראל, מה שלא זכו לזה כל הצדיקים שהיו לפניו. כי רק הוא זכה על ידי קדושתו העצומה לצייר כל אותיות התורה לטוב, עד שנצטרפה בצירופים הקדושים האלו באופן שהיה יכול להמשיכה ולתנה לנו לזכותנו לנצח. כי זה ידוע שהתורה הייתה במציאות כבר, כי התורה קדמה לעולם. אבל השם יתברך לא רצה לתנה לבני אדם עד שיהיה צדיק כזה שיצרפה ויציירה על ידי קדושתו בצירופים טובים כראוי לתנה לתחתונים. ועל כן היה העולם מתמוטט עד שבא משה וקיבל את התורה. כי הוא זכה בה על ידי שהוא היה מצרף ומייחד אותיות התורה לטוב על ידי קדושתו כנ"ל. וההתחלה הייתה מאברהם אבינו שהיה איש החסד, כמובן בתורה הנ"ל, שאברהם זכה לבחינת שמירת ברית עילה, שעל ידי זה זכה לחסד שהוא בחינת כיסופים טובים, שעל ידי זה עשה נפשות. ועל כן הוא התחיל לצרף ולצייר אותיות התורה לטוב. ועל כן זכה לתורה כמו שכתוב, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותי, חוקותי ותורותי. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, קיים אברהם אבינו עליו השלום אפילו עירובי תבשילין. אבל אף על פי שזכה בקדושתו לציירה לטוב, לא זכה לציירה בשלמות כזה עד שתהיה ראויה להינתן לתחתונים. וכן יצחק ויעקב והשבטים כולם עסקו בזה ותיקנו הרבה, אבל לא השלימו זה התיקון בשלמות עד שבא משה רבנו, שהיה קדוש בקדושה עצומה כל כך, עד שזכה לכיסופים טובים ורצונות קדושים כאלה. כי משה עלה עד רצון שברצונות, שעל ידי זה זכה להסתלק שם כמו שהיית בזוהר הקדוש. ועל כן זכה הוא לצרפה ולציירה לטוב בשלמות כזה, עד שהייתה ראויה להינתן לנו, שיהיה כל העולם מתנהג ומתקיים לדורות על ידה. ומחמת זה היה כוחו בפיו להנהיג כל העולם כרצונו, ולעשות אותות ומופתים גדולים ונוראים מאוד מאוד בעולם אשר לא נשמעו ולא נראו וכו'. וכל כוחו היה בפיו, כי מאחר שזכה לצייר כל אותיות התורה לטוב בתכלית השלמות, על כן בוודאי היה לו כוח לעשות מופתים נוראים על ידי דיבור פיו הקדוש, שהיה יכול לצרף אותיות התורה ולדבר בהם דיבורים קדושים בפיו, שעל ידי זה היה עושה מופתים נוראים שיהיה העולם מתנהג כרצונו. שיהיה מים יבשה וכו', כי כל העולם מתנהג על ידי אותיות התורה כפי מה שזוכים לצרפם וכו' כנ"ל. וכמבואר שם במקומו בסוף התורה הנ"ל, שזהו בחינת ובטובו מחדש וכו', אין טוב אלא תורה. ועל כן, נתייעץ בלק להביא עליהם בלעם שגם כן כוחו בפיו. כי בלעם היה בקליפה כנגד משה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. והוא על ידי גודל טומאתו וחיסופיו הרעים מאוד היה יכול לצרף אותיות להפך וכנ"ל. כי את זה לעומת זה עשה אלוקים. ועל כן היו ישראל באמת אז בסכנה גדולה. כמו שכתוב, עמי, זכור נא מה יעץ עליך בלק וכו'. אבל השם יתברך בהחמיו חמל על ישראל ונתן כוח לכיסופים טובים של משה וישראל שהתגברו כנגד כיסופים והבלים הרעים של בלעם הרשע. עד שיקם את פיו, עד שהוכרח לצרף האותיות לטובה לברך את ישראל. וזה הדבר נעשה בכל דור כאשר הבנתי מדבריו ורומזיו הקדושים ז"ל. כי בעניין ההבלים היוצאים על ידי הכיסופים טובים או רעים חס ושלום, יש דברים נסתרים הרבה. וכמו שמבואר קצת מזה בתורה הנ"ל על פסוק, יש הבל אשר נעשה על הארץ, שזהו בחינת גלגולי הנפשות עיין שם וכמובן לאל מזה. והשם יתברך חומל על עמו בכל דור, ועושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו, שמגביר בכל את ההבלים והכיסופים דקדושה שהם בחינת חסד כנ"ל, על הכיסופים וההבלים רעים שלא יחריבו את העולם חס ושלום. ועל כן ציווה השם יתברך לזכור מעשה בלעם, כמו שכתוב עמי, זכור נא מה יעץ עליך וכו', ומה ענה אותו בלעם וכו', כדי לידע שגם אתה השם יתברך עושה עמנו כמו שהיה אז, להפר בכל פעם מצאת הסתרא אחרא. כי באהבתו וחמלתו הוא שולח לנו בכל דור צדיקים אמיתיים כאלו, שיש כוח בקדושתם להגביר ההבלים דקדושה שנעשים מכיסופים טובים, על ההבלים דסתרא אחרא שנעשה מכיסופים להפך. ועיקר המלחמה הזאת זכה פנחס בכוחו של משה ללחום מלחמה זאת כנגד עצת בלעם הרשע, עד שזכה בקדושתו להגביר ההבלים דקדושה ולצרף אותיות התורה לטוב. כי עיקר התגברות פנחס אז היה על ידי שצרף האותיות לטוב, כמו שהיית בזוהר הקדוש על פסוק ויקח רומח בידו, שראה המם וכו', שהיית משוטטת והיית רוצה להצטרף אל וו תף חס ושלום, עד שכמעט היה כליה חס ושלום. והוא בכוחו לקח המם וצרף אותה לאותיות שמו שעולה ריש חט, ועל ידי זה נעשה רומח, ובזה התגבר כנגדם. וגם עסק בתפילה כמו שכתוב, ויעמוד פנחס ויפלל. כי הייתה המלחמה עצומה מאוד עד שהיה צריך לכמה ניסים שנעשו לו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכל מלחמתו הייתה על ידי צירופי אותיות לטוב וכנ"ל. ועל כן זכה לכהונת עולם שהוא בחינת אהבה וחסד הנ"ל, בחינת כי שפתי כהן ישמרו דעת וכו' כנ"ל. י"ב. וזה שנשמח לזה מספר בני ישראל, והוסיף לכל אחד מישראל ה' וי' משמו, לומר שמי מעיד עליהם, כמו שכתוב שבטי ק' וכו'. כי הצדיק בגודל קדושתו בקדושת הברית הוא ממשיך בחינת קדושת הברית על כל אחד מישראל, עד שכל המקושרים אליו הם בכלל קדושת הברית, בבחינת ועמך כולם צדיקים. כי בכל אחד מישראל יש בחינת קדושת הברית על ידי שנימול, כמו ששמעתי ממנו ז"ל. וגם על פי רוב נמצאים עוד כמה נקודות טובות של שמירת הברית אצל כל אחד מישראל. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק סוגה בשושנים. אבל אין כוח במעט קדושתו להתגבר כנגד מה שצריך להתגבר, כי אם בכוח הצדיק האמת, שקדוש בקדושת הברית בתכלית הקדושה בשלמות שאין שלמות אחריו. וכל מי שזוכה לבלי לחלוק עליו, מכל שכן כשזוכה להתקרב אליו ולהיקרא על שמו, על ידי זה בכוח קדושתו הוא זוכה גם כן לכיסופים טובים ולעשות נפשות שהן נקודות טובות ולהגבירם על הנפשות רעות ולצרף אותיות התורה לטוב, על ידי שמתגבר להוציא הכיסופים טובים בפיו, שעל ידי זה עושה נקודות טובות לאותיות ומצרפם לטוב וכנ"ל. וזה בחינת שמי מעיד עליהם. כי השם הוא הנפש והחיות, כמו שכתוב, נפש חיה הוא שמו. ועל כן צרף השם יתברך אותיות י' כמשמו בשם ישראל, להורות שהשם שהוא הנפש של ישראל כלול בשמו הקדוש. ועל כן זהו בוודאי עדות גדולה שהם בכלל שומרי הברית, שעל ידי זה דייקה זוכין לנפשות טובות, שהוא בחינת שם דקדושה, ששמו יתברך משותף בו. וזהו שבטי כה עדות לישראל להודות לשם השם, להודות דייקה. היינו בחינת תפילה והודעה, כי עיקר העדות הוא תפילה והודעה, מה שזוכין ישראל הנקראים על שם משה, שהוא בחינת הצדיק האמת, זוכין להרבות בתפילה והודעה שנעשים מצורפים טובים על ידי כיסופים טובים וכנל. וזה בחינת מה שציווה למנותם אז, כי 60 ריבו נפשות ישראל הם כנגד 60 ריבו אותיות התורה. ועל כן אחר מעשה פנחס שקידש השם בשיטים, ציווה למנותם להורות שיתגבר צדקת הצדיקים שבדור בכוח משה רבנו, עד שנצטרפו כל 60 ריבו אותיות התורה לטוב, והם כולם בשלמותם ובמלואותם, שזהו בעצמו בחינת מספר בני ישראל שהם 60 ריבו בשלמות ולא נפקד מהם איש. כי שמו מעיד עליהם שכולם מושרשים וכלולים באותיות התורה שנצטרפו כולם לטוב על ידי פנחס וכוח משה וכנל. י"ג. וזהו, לאלה תחלק הארץ במספר שמות. כי ארץ ישראל בחינת אמונה, כמו שכתוב, שכון ארץ וראה אמונה. כמו שכתב האדמו"ר ז"ל כמה פעמים. כי על ידי קדושת הברית שעל ידי זה נצטרפין האותיות לטוב, זוכין לאמונה, כמו שמבואר בתורה הנ"ל. ועל כן לאלה תחלק הארץ, כי כל אחד כפי מה שזוכה לקדושת הברית, כמו כן יש לו חלק בארץ ישראל שהוא בחינת אמונה וכנ"ל. י"ד. ועל כן נשמח לזה הסתלקות משה, ושביקש מהשם יתברך שיפקוד איש על העדה ולא תהיה עדת השם כצון וכו'. וישיבו השם יתברך להסמיך את יהושע. כי משה ראה שלכבוש ארץ ישראל שהוא בחינת לזכות את ישראל בשלמות אמונה, אין מי שיש לו כוח הזה כמו הוא בעצמו, כי הוא היה בבחינת ברית הילאה. כי היה קדוש מאוד בקדושת הברית כנ"ל, שעל ידי זה זוכין לאמונה שהיא בחינת ארץ ישראל כנ"ל. ועל כן סבר שהותר הנדר והוא יכניס את ישראל לארץ, מאחר שרואה בכל פעם מי ומי עומדים על ישראל לכלותם חס ושלום, כמו שראה במעשה בלק ובלעם. ועל כן היה ראוי שהוא יכניס את ישראל לארץ, כי רק הוא יודע ללחום עם כל העומדים כנגדם בגשמיות ורוחניות. אבל השם יתברך השיבו שכבר נגזרה גזרה, ואי אפשר לבטלה שהוא יסתלק כאן. ואז ביקש השם מהשם יתברך, אם כן, מה יעשו ישראל? כמו שכתוב, ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רועה. וישיבו השם יתברך שיסמוך את יהושע תלמידו. כי יהושע בחינת נער, בחינת מתת, בחינת ברית התא, כמו שכתוב, ויהושע בן נון נער וכו'. אבל על ידי שזכה לשמש כל כך את משה, כמו שכתוב לא ימיש מתוך האוהל, על כן זכה להיכלל ברית התאה בברית הילה, דהיינו שיהיה נכלל יחד למדן בצדיק שזה עיקר השלמות. ועל כן יש לו כוח להנהיג את ישראל על ידי שיסמוך משה את ידיו עליו, כי זכה על ידי גודל שימושו להיכלל במשה, לכלול צדיק בלמדן, שעל ידי זה נצטרפין האותיות לטוב, שעל ידי זה מתנהג כל העולם לטוב, שעל ידי זה יכולים להנהיג ישראל ולכבוש ארץ ישראל שהיא בחינת אמונה, שזוכין לזה על ידי כלליות ברית התאה בברית תילאה, שהיא בחינת התקשרות וכלליות למדן בצדיק, כמובן בתורה הנ"ל. וזה שאמר משה, יפקוד השם אלוקי הרוחות וכו'. והשם יתברך השיבו, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. הרוחות דייקה, אשר רוח בו דייקה. כי הכל תלוי בהרוח והאבל שהוא הנפש והרוח חיים שנמשך כפי הכיסופין כנ"ל. שמשה ביקש זאת מהשם יתברך שיפקוד השם אלוקי הרוחות איש וכו', שיהיה לו כוח להגביר הנפש והרוח חיים דקדושה, שהם מאבלים דקדושה על הרוח והאבלים דסיטרא אחרא. וישיבו השם מטבח שיקח את יהושע, איש אשר רוח בו, שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד. היינו, שיודע להגביר הרוח חיים של כל אחד שיתגבר הרוח והאבל דקדושה, הנעשה מכיסופים טובים, על הרוח והאבל דסיטרא אחרא נעשה מכיסופים רעים. שעל ידי זה עיקר הנהגת העולם לטובה, שעל ידי זה כובשין ארץ ישראל שבחינת אמונה שישלמות כל הדברים וכנ"ל. תתוו. ועל ידי אמונה נשלם הצדקה שהיא מנהגת כל גלגלי הרקיע כנ"ל. וזה שנשמח לזה כל פרשת הקורבנות של כל יום ושל שבת וראש חודש וימים טובים. כי כל הקורבנות הם נדבת לב, בחינת צדקה, שעל ידי זה מתנהגים כל גלגלי הרקיע. ועל כן מצווה להקריב תמידין בכל יום בבוקר ובערב, דהיינו בעת צריכת השמש ושקיעתה, כמו שכתוב, שיניים ליום. ומצווה לשוחתם כנגד היום, כנגד זריחת השמש ושקיעתה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. להורות שכל הנהגת השמש, שגדול מכל הגלגלים, שעל ידו עיקר סדר הזמנים, כל הנהגתו הכל על ידי קורבנות ישראל שהם בחינת צדקה. וכן ציווה להוסיף מוספין בשבת ויום טוב וראש חודש. כי כל שינויי הזמנים כולם על ידי הגלגלים, על ידי שבעת כוכבי לכת שהם כנגד שבעת ימי השבוע, ועל ידי 12 מזלות שהם כנגד 12 חודשים שבהם כל המועדים. וכמו שכתוב, יהי מאורות וכו', והיו לאותות ולמועדים לימים ושנים. ועל כן צריכים להקריב מוספין בשבת ויום טוב וראש חודש, כדי להנהיג לטוב כל גלגלי הרקיע בכל שינויי הזמנים. כי כולם מתנהגים על ידי צדקה שהיא בחינת קורבנות וכנ"ל. נמצא שכל פרשיות הסדר מקושרים וסמוכים זה לזה יפה יפה. סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר.